الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا سورة النساء مقصد رد ظلمنو چاو خاص کر یتیمانانو سره کېدل زنانو سره کېدل سفهاو ساده او بیوقوف خلقو سره دغه سینا بالغو سره داغی داغی ظلماتو رد کئی اولی سیٹول پتیبان دی بیان کری دا چیغی کشپار سحکام دی او هر یو حکم دیو ظلم رد دی دیو ظلم رد دی دیو جاہلیت رد دی ناول حکم بیان شو دویم آیت کی وَاتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ چغی طویلی شید یتیمانانو اصلاح اصلاح سمطلب داغی مالونا مخور ہے پہ اس طریقہ باندی نبا دی طریقہ چپا زورو زبردست ایتنو آخلی نا پا دی طریقہ چی مال و سر بدل کی پل مال اغلور کی او دا آغازان دو آخری نا پا دی طریقہ چی شریک کی مال خپل او داو دا ٹولی رد کری چی دا کار بن کی تو کدی کی او طریقہ خالی ندا دا ظلم نا پا یتیم او دا آغاز مال خوراک دے پا غلط طریقہ دا اول حکم و اصلاح دا مال دی یتیمانان بیم حکم ذکر کو چی اصلاح دا نفس دی یتیمانان نفسونو باند ظلم کی دو اغز نانوی چی پاتی بشوی او پلاران بیم رشو اجواندو خلق تو پاتی شوی بس هغه به هر څه د دیونو د یتیمانانو په کیسنو بل دا چې هغه سره په نفس کې دا ظلم نه کول چې په خپل به هم نکاح نه کو دا هغه سره نور ته به هم نه پرې خو دی چې برخه سره دی نو بس دا څه به پابند ساتلی او که جری نکاح بے اور سرکون حقوق بے داغینا دا کول داغی مہر بنو داغی نفقا داغی رہائش دبے نور پشانت نگا اللہ حکم کو چو اتمانانو سردر انصاف نکی گی دی پرید ہے بس مکو سر نکاح اللہ استاو زپارا بغیر د دینه تر سلور پورې جایز کړی دي نو فن که هو ما تابلکم من النساء مسنا و ثلاثه و ربع دا دوه حکم بیان دریم حکم بیانی چغی طویل شی او توا المهر مهر بخامه خور کوي مهر به مالی لگی او کډیری هدی ور کول واجب دی او فرض دی او دا حق صرف د دغه زنانه دی چې سر نکاح کی دا نه حق د پلار دی نه ضرور دی نه د ایچان دا باغیل ور کولش دی کې عمرت په جاهلیت نکاحونه وکول مہر بابا کې نو دا وی ګډه بي زدا چې مونږ یې اخلو منی ادم سو کخلی نو خو جهالو کنه ته ځان پوهه د نکاح په مطلب باندې چې دا څه شی او دا مہر سره ورکول شي دا مہر خدای دې ذات قیمت نه دی او نزاد دا غیر چا پا ملک کی رات لیشی دا خوبین دا ندا دا خو ازادا اصیلا حر دا او پا حر او حر باندی ملک نشی رات لی و شریعت کی دانشتا دی چگن دا سلی دا دی مالکو گردی دا نا ملک پا مال راضی او بنده مال نده مال خو ناقص شیده سیوائی او پزل شیده او بنده خو دیر مکرم او محترم او معزز ده خود ده چا ملک نشی رات ده زامه هر سو ده پارشو ده صرف ده اجازت ده پارشو بس چکل دا پر دیوا نو حرام وا استاو تا قتل حرام استاو سره خبرې کول حرام داغي आवाज اورېدل پتا حرام دیو جن حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام پاول کې ومنځ کاو نمخ کې صفونه به د نارینه او ارستو به زنانه وو نو کله چې امام به خطا شو او فتحه به وغوښته نو نارینه ته حکم چې تاسو به سبحان الله وایې التسبیح بل چې تاسو سبحان الله وایې نو امام به پوه شي چې زه خو جوړ په پلوم بیرکات کې ناستم نظر ووچت شي یا زه دریم رکات تپاسې زم قیدره نه پاتې شو نظر بکینی پو بشی کنه چې څوک سبحان الله وای کنه او کدی فتح ورنکی نو زنانو د پاره تصفیق دے تصفیق هغه ولاست پوي ولې هغه आवाज اورات کنه نو باغی با امام پوشی دا دمر احتیاط تی دمر سخت پابند نو دا حرمت پسوچت شو پا دی مہر باندی دا خو صرف دی اجازت تا پار دا سوش دا نا چی تی مالک شو پا لس روپے پا شل روپے باندی خوا جاہلان داوی لیو ادا منگا پا بایو آغستا یا دی وقت کم دیر جاہلان شتا دی اغه یې خرسي کنا ډیر مال په اخلي ځان په پوره کوي سم دا مہر شو دا خرس دی ژوندې بندا آزاد بندا خرس کیولي اغه له خنور کوي په خپلې واخلي کنا دا نشته په اسلام کې کوین زدانو اومبا مہر اغه له لاس ته حق دی سره دې نه چې هغه مالک نشي ګرځي دی اپا خپل مال دین اپا خپل روپے او شرپے دین اگر با دست مالی کشی خونا قانون داو چی بس داد آگے حق دے بیعتنا مولا خلی کارسو کخلی ندارت دید آگے ظلم چی جاہلیت کی وکی دو چوی مہر تاجت نشتا ناللہ ویشتے و آت النسان صدقاتهن نحله ورکه زنان او تا مہرونه دادی نحله خپر رضا سره او په خوشی سره یو معنا ده زبردستی به کې نشته دی چې تا ته خلق مینت کوي چې مړه ورکه بید دین نکی گی او غوی یرور ما سرست دی تو رجی آجا اعلان خلق با اس کے چاہ دا کورو دا پلات نم واغست نویا بڑی ری خود دید پارا سرانشتا دے مانا کے نحلہ دا واجب دی فَإِن تِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا پس کچری دی رضاشی استاسو دا پارا دیو حسی دی مہرنا پخپلا خوخ باندی دخپل زلنا چا مجبور اکڑی نئی چا ور تا دمکنی ور کڑی پخپلا خوخ باندی خاون لا طول ور کئی کم نیم ور کئی کس برخط نور کئی ادائی کا انداز خواہ زگڑیرو علماء با چاہتا جواب ورکاو دا دی خبری چاہی بس انتپو سکو چیرا علاج کو ما اوزان لدوائی اخلما یا جوڑو ما خودی کی باس شرطی اغه بو توي چې دي کې حلال لا شرط ته چې کله دوايي اخلي نو په حلال او پاکو پیسو باندې واخله الله او پاکي اثر اچي ناغه بو وی چې حلال پیسې به کم دي وي د خزي مہر وګړه ته خير تدين حلال مال بل نشته پاغی بے علاجو کنو اللہ باولا مرض درکو کنخا دین پاک مال بل نشتا دی نحلا نطیب نیویل کدیر ازاشی ستاسو دا پاران شیم منو دیوی سید دی مالنا نفسا نیزکاوی چکل خدا سی چبل پی زورنو کی دمکی ور کیو نا نا نا نا اچھا ہوتا نیوی بس حضید خضی و دخاون پلمیند کے رضا و سلام و صلات راغے اوغل ورکو فکلوہو اللہوی خورے دا سے ابیاو نمو میں خورے دے لراہنی ان دن بارکے لائقی مری ان اور دیر مزیدار دے حزمی کی ډیر زرو زود هضم دی تدوال سی بوتنه صرف دې ز پاره وي دبل هیڅ مال سره دانی ذکر کړی ها اوخره دې لران ولیکن شکو نکه چیر شریعت کې اپمنګ باندې چرتا پابندی نه نه هنی ان معنا دا شریعت کې تاسو باندې هیڅ پابندی نشته چا بوئی شرط که بنی خو خلق برا پس خبری کئی جو گو رو تا دکا کئی کنا خلق خو لگیائی چیز امومی کنا نویوی چه مری اننا پا عادت کی او پر رواج کی امتا سبان دی ایس قسم لا الزام نشتا تا دمرا پاک شد دا سلورو دریم حکمو چې مہرونه باور کوي دا ظلم باندې کوي ها غیر الله حق مقرر کړل سلورم حکم د بل ظلم رد کوي دا وځ په خوانه ونه او هغه سره روانه ترقی به کړی او کمی نه دی کړی چې کله خلق به پوښو چی دی پلانی سر اخو مال دے بیر مال دے وصر اب اسو پوئی گی نا دریش علی اشپیتر نا پی جانی انو دتو ایم خشوخا توبا توبا نو بس ارچاو پی خپل وسکاو نو چا پا یو طریقہ چا پا بلا طریقہ امال بیتنا واغست مال بی اخلاص کردتنا او غاجت با پویدن ساده با ادب دمال په سعادت بنه پوي دو نه خلق ووي چې بس وسم اومنته الله ای دا ظلم ته داسې خلق په حق خو اسلام د تحفظ خبره کوي دغې د حفاظت خبره کوي دغې باندې رحم او شفقت کول نو تاسو لګئ نو مال ته نه اخلي او دغه سفرې ده دا ظلم د دنیا کې نو دا سلورم حکم جوړ شو سورې نساء کې مور کوي اغی بیو قفتان صفحان داغا صفحان دی جاہلان و کافران و مشرکان سیقول الصفحاو کی جتیر شیو اغا صفحان لدی اغا صفحات پا دین کے حرام دے مضموم دے او دا صفحات چی داو قدرتی شے دے چی اللہ او سر ادا دا پیدا کری چی گو گشتوی پس پوی گی نا بس تو تو را کال کې او بلوه توي څوک ځان سر روان کوي راځه چې دا غواخلو ګرمای کې ناشته چې دا دل واخلما قسمه قسم نوې نوې سيزون راوتی کنه نو بس څوک په یو کې څوک په بل کې او مال ته نخلاص کې دي ته صفهاوي دا عقل کمی دا عقل نقصان داشته دی کنه نو مشرانو تعالی ولا تو تصبا امر کوي دا بي وقفهم او قمقلو خلقتم ولكم دا رضی مالون دي کلاغي دي وکړ خام ولهم چې دا غي مالونا غي لمر کوي دلته ولهم ولكم ځکه مال د دې په لاس کې دی نو چې چا په لاس کې نو مال هغه ته نسبت کیږي ښا یعنی دا څه چې لا ته صبح مالهم فی ایدیکم مور کوي دی به وقف ته مالونه د دې هغه چې تاسو په لاسونو کې دي الذی جعل الله لكم قیاما قران په خپل د مال د نعمت ذکر کوي تا ډېر لوی نعمت دی الله او جسو کې او پیجن جسو کې قدر وکي جسو کې صحیح استعمال وکي دا نقصان ده مال کې زنيشتا مال خلوې نعمت ته خدای چې ګناث جوړيږي دا چې بنده پیراګيريږي دا غلط استعمال دی وجنا د استعمال غلط کوي نور الله رب العزت دلته وی اغه مال چې ګرځول دی الله ستاسو لپاره ذریعہ د ژوند قیامت تاسو ژوند ذریعہ ده دا ثواب دی چې الله خلق لکړی دی او کوه په ختیریږي خوراک سکاک لباس رهائش مکان او دا به کوي کنه دا الله خلق لپاره ذریعہ د دنیا د ژوند ګرځول دی او خدیتا قیام انفرادی ویلی شی ده یو یو تند پارا اللہ دغا ذریعه کردو دنیای انفرادی ارستو صورت مایده کی براشی چلتا که اللہ رب العزت وی دا خانه کعبه و بیت اللہ چی ده دا مستاو ده پارا سبب ده جون کردو لی ده جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قياما للناس هذا قيام اجتماعي دي. اجتماعي يوتن ندي كنا اخذ طول خلق قيام دي اخذ طول خلق دين مركز دي داغه نه ټول مخلوق په ایمان زدکی او عمل زدکی داغه هم قیام دی هغه اجتماعی دی او دین فرازی دی هر یو له الله د اعمال سبب او ذریعہ د ژوند ګرځول دی نو چې مالینو لاړ وي چې مال نینو کټ به شلولینو ورزقوهم فیها ها فراکس کاک ورکوی دی صفحاو تا پا دی مال کی دادا نوال ورکوی دی مال دی خوروی پی وکسوهم او د لباس انتظام کوي د دې لپاره د دغې مالنا وقولو لهم قولا معروفا او خبره کوي دې ته خبره درسته او ته چې دا چې سخوریس کی کنه او لباس دا ستا خپل مال دی تا باندې مونږه خرج کوو ته د دې په خرج نه پويږي ته دې په استعمال نه پويږي ته خو به خپای چې مال یې ولې نه راکوي تاله به درکو خو په دوه درې ورځې کې به بنګ بوزا کې نو د درې ورځې کې به بنګ بوزا کې څو پکې نه زده مونږ ستاسو خېزه پاره داسې کوو دا خبره وو ته کوي ته چې روس بیا جنگ نه کوي چې زما هډې رمال وو دا ولې کم شو داسې کنه نو دا به ته وای د مخک مخک نه ښه چې دا ته چار سار اگې ټماټر خوري دا ستا مال پتا باندې لګي ګوره موږ دور سخیان نه یو وینا کوي دې تا وینا درستا یو ودا کار کوي ګوره حقوق دی په انسان باندې کنه انسان الله هر یو ته بادشاہ ویل چې کلکم راین اکلکم مسئول عن رعیته نو هر یو بادشاہ زاده چې زادوم رزمواره سو کول شي اولی وی چې مال دا غی ځان سره وساته او خرچه پی کوي ښا خپل ځان اوس وته وی چې دی با کل عقل زده کوي صفحا خوٹک ده دی و ده دی خو علاج شته کنا علاج ده نه چه تی عیدی تا بوزه عیدی با کی چارا استره ده کافر و تنظیم ده سیر ده مسلمان ده خو بس ده سوچ و فکر نکی چه ده کم زینه ده اللہ ولا را روانه ده بس ده غیب اصحی حفاظتی اصبه کار نا الله یو په خپل په امتحان کوي دکان ته لیږه را لیږه سوداګانی پکوي حساب کتاب ور سره کوي کنه اوس خو اسانه سکول کې داخل کینو الف با تا دا سدنه وته کنه نو بدی با پوښ کنه وبتل الیتام ازمیه کوي په دې یتیمانانو حتا اذا بلغ النکاح ترغه پوری چور رسیدی بلوغ تا بلغوخ پله معنا دا رسیدل او نکاح ویلی شی بلوغ تا بلوغ د امام ابو حنیفه په نس باندې د نارینه د پاره تلس کال وی او د نارینه د پاره پینزلس بس خبرم دا غی خا خبر چې ما بو حنیف کینو غی انور سه اخوا دې خوا کی خا دا دا غو قول دې اذا بلغ النکاح نکاح دو معنی دی لغوی او شرعی په شریعت کې عقد توي اجی خلق وی نکاح تړو کنه ایجاب قبول د شرعی معنا دا عقد ښا لغوی معنا کې ملاوي دو ته وي دا د پرویز نه پوښیو نه او تر ځان لا دلیل نه ولې ښا اشوکا کوي قران کې دا وی چې نا بالغ نکاح نه کیږي بس خدان لیس دین جوڑ کریں منگوائیو کی گی قرآن و سنت دوم المومنین نکاح پشپک شپگم کال شیو آب آلی ہو یا بنامو کال باندے پا رخصتی شوی وا. دلیل زاده چې ویزا بلغون نکاح نه بدبخته د نکاح معنا دلته عقد خونه ده. نکاح معنا خودلته کی لغوی ده، اداغی معنا زوانی ده. چورسی دغه تنبیا دکه الله دا طاقت پیدا کی کنه خو بس دې تحریفات وی قران کې نو به یو لفظی کله په یو معنا مستعملی کله په بل معنا مستعملی کله چې ورسې دی بلوغ تان پن انستم منهم رشدن نو کوم معلوم کو تاسو د دین عقل مندی هر لفظ ګورا هر ځای کې وجودا جدا معنا راځي دا رشد لفظ په نورو ځایونو کې راغلی الته جدا معنا ده ولقد آتینا ابراهیم رشده هغه په معنا ده ایمان او عمل چې انسان کدا پیدا شیندې ته رشد او هدایت وي ښه هدایت سره مرادف او مرګره دی دلتا معنا نه زمراد دلتا مراد تنه عقل مندی بس چې دې په خابت په نفع او نقصان په سود او په زیان پوشي نو دې ته رشد ویل شي انستم سمانا د استعمالي کی داسې دې دل لکه په سترګو چی ویني موسی علی السلام را روان دي د مدین نه او مصر ته راځي چې یو مقام لراغه نو آنسا من جانب تور نارا کوئی تور طرف ته اورو لیدو رڼا خطا آنسا مطلب څه دی چې خو معلوم کې چې تاسو یقین راځي چې باز دې اوس پار څه کوي کوم معلوم کو تاسو د دې یتیمانانو نه رشدن عقل مندی او پواو خیارواله فدفعوا الیهم اموالهم پس ورکه دي تا معلومه ده دي اوس چې ورکه یې وته نو اموالهم شو کنه اوس د دې مال شخه چې لاس ته راشي دا د لاس خبره ده ډیر دی باندې ډیر احکام بنا دي ښه او دا حکم خو په خامخا بنا دي چې حوصله تاسو کوي صبح دوره خدان په وکه ده خدای به انصاف چې ما پلانې له قرض ورکړې ده او کال یو شو نو چې زکات په دې زوبه سم کاغه به ته وباسي یا خدای ته وای مونږ دې کې سن شو ویلن ته مسلمانې تا باندې لازم و چې زور علم خو دې ذکر وی کنه د خپل مانځاو دا سن احسان خبر کړي او د خپل رزق د حلال هله حرمت نه ځان خبر کړي دا بوستدار خبری تا پوسکے ہیں تبا دا سو زکاة ورکی تا سر مال شتے که قرض با دا چانا راخ لے مال چی دا چا پلاسی نو آد آغا مال لے آغا باتی زکاة ورکی آغا باتی چستا لاس لراشی ویدمال لاس لراشی نو بیاتی ورکم یا خدای دمال بیا باتی علا ورکی چی کال پورشی دا با که شرط تے کنا خواب خلق ډیر په دې مشکلاتو کې مبتلا دي ښا ورکه دي تا مالونه د دې هغه کله ورکول هغه چې پوښو چې د خورورو پوېږي په خابت باندې نو جوړ زور جوړ کها ولا تا کلوا اسراف او بدارن امه خورې مالونه دي دیر دیر او زر زر دا اللہ تا معلوم ہے دا خلقو کن طبیعت معلوم دے کن چی روز بے قرآن غواری راش عملی پی شورو کا اللہ ای مخور دی لرا اسرافا دیر دیر و بیدارا او زر زر دا ولی ان یکبرو چرالوی بشینو تا بے قرآن غواری کن ان یکبرو زان لا خبره زان لا علت ته اغداله چې ان یکبرو تورسی نو بیا که پوئیگه که نپوئیگه وره که والا بس ولی دا بتاست پاتی که یا اومر شی این یکبرو ستوی نیما بو حنیفوی چی پینزیش تو کالو تورس دیتا کبیر وی دیتا مشر وی ولی وی نکشو کنا نورتی سو جوڑا ہے چی پینزیش تو کالو شی او سلی نو نکشی ولی دکا مسئلہ دار چی دا دول سو کالو شی ناغا دا وعد لائق دے کتابو نوی کنا مجتاو لوادوک پا دول سم کال باندے او نخام خاش پگ میاشتے واتو میاشتے کداو زیوشو کنا مجھے دولس نور تیر شنو اگا بیا دا وعد لائق شو مجھے وعدیو کنو دا اگا بس شوی نو پندیش تو کالو کی دا سلی نیکا جوڑ شدکا چل تینوسی او شکنا دے دا سی نارمل خبر کردی دا خوا مجھے دا دین رست با نور سمر دا مالتا سو زان سرک دے خو این یک برو چیزی بوس مشران شی بیا بیران واری نالاوی دا سی مکاوی خواه اللہ حکم کئی چیز مال حفاظتی ہو کئی او تاسو اید حفاظت پدے باندے پی تالان شورو کئی ومن کان غنیاں اغسوک چی حاجتی نشتے دو یتیم مال تا کمال دار دے و کمال دار ندے گرد غنی مانا دل تاون بلشان دا نور دینو که خمالدار راضی کنا و دلتا مانا ندا دلتا مانا بی حاجتا کمالی نشتا خواجتی نشتا دی یتیم مالتا اللہوی ندی خوری اگر سوک چی حاجتی نشتا مال دی یتیم تا فلی استعفف دی دی زان بچ کی ومن کان فقیرن اگر سوک چی محتاج دی فلی اکل بالمعروف نو دی خوری مال دی یتیم خوپا جائز طریقہ و ظلمنا بالمعروف و جائز طریقہ جائز طریقہ صدا جائز طریقہ دارا چیزی دی یتیم مزدور شی نو مزدور لخلق دیاری نور کئی دا اوڈیر پاک حبر دا سنگ بے مزدور شی دا سی کزمو کہ دا دیو بگی کار کسب کئی کرل اور ایبل بکئی داو مزدور شد داو باغوان شکن او تین اخپل ابرخ آخلی کسلو رمی او کار سی یا که داو مال دی داو سیو دی چلی تجارت پکی کئی چی کم نشکن نو چی تجارت پکی کئی او سگٹ اکی گن دی تی اخپل مزدوری اخلی آنور دی اغل اک دی دا دی یتیم دا مال حفاظت تی خواه دیتا بالمعروف وی یو دا سوک داون پا کراولی چه دی محتاج دی نو قرض دی تی نو آخلی نو چکل ور سروشی نو بیا دی اول اخپل دا پورا کی کنه دا بالمعروف فیضا دفعتم ملیم اموالهم کل چه سپاره ورکوه دی یتیمانان تا مالون دا دیم نو پټ پنانا پګټ کینا دا خو شریعت نه غواړي شریعت خو ظاهر دی کنه شریعت سمانا ظاهر شارع عام ستوي ښکارا لا جرنیلی سړک ښکارا دی کنه رضا سو کې فاشهدو علیهم گواهان راول یو کیناوې د جمعې ورځ بخای کنه زګر ډیر خلق راغلی چستا بګه کم خوخی مشران سپینگیری او نا پکیوانا ما کدری ایک سلور کار سوی او دو جمعی من بشوی خب او داسکی بای او ایرازه دماسک ضرورت تی ناغی کینو او داوتوائی چدا دی یتیمانانو مالو منگا دمر زمانا دی حفاظتو کو او دا مونږ اوس دې ته حواله کو ستاسو په مخ کې چې بیا دې یا په خپل یا سو کون لمسی دلګه ټول مال دې نه خوړو او دې ستاسو په پیسو باندې هغه دې ګاډي واستې دې ستاسو په پیسو باندې هغه واشنگ ماشین واستې دا خلق لمسه کوي کنه سم کار خو دې خلق نه کوي کنه نو چې بیا دې دا نه وي کنه تاسو به ګواهان دی فاشهدوا عليهم گواهان راولې په دې باندې چری گواهیو کی نو سوال پیدا شو چې رښتیا کوي سړی سره غلطی ملتی کړی کنه باندې ده او دې یتیم د مال نه څه چک مک کړی کنه نو دې گواهان په گواهی بخلاص شي الله وینا هغه زما کار دی وکفا بالله حسیبا حساب کتاب خو الله کوي دبل چا حساب تاړو اجت نشته وکفا الله کافی دے حساب کو ان کے الله وتا سری حساب کوي ناغه وخت یو پتو لګی خلق ته شوور مون خو دا ډیر امانت گھر سره ادا ډیر د خدای د مل د نیکو سره دا داس سره دا وګوره سمره ربال پکې راووته او هو هو وکفا بالله حسیب سلور احکام ذکر شو مال یتیمانان لورکے می خورے اغی سر انصاب کوئے پو نکاح کے عدل کوئے او سل درم داو وات النساء صدقاتهن نحلا ورکے زنانو تا محرون داغی و خوشحال سرا یا واجب دی فانتبن لکم عن شیم منو نفسن کور نور زینو کې صدقه راځي ښا صدقه عدل ته صدقه کو دا ولي چې دا خزه خفن شي څنګه خیر زکات تکینولو ملوینا هغه صدقه ده ازه صدقه ده پیش پکې راغله پیش نه خبره تاسو مر لوي شي دي دې ته صدقه وي دا دغه تحفه ده تاسو لپاره ښا وینتبن لکم عن شیم منو نفسن کدا زنانا رزاشی استاسو دا پاره خاوندانو دیو حسی دا دی محرنا خو پخپل رزاشی فکلوهو نخری دی لرا حنی ان پا مبارکه سرا مری ان او دیر پا مزی او پا خوشحاله سرا سلورم حکم حفاظت دا مال دا صفحاو ولا تغتوا الصفحاء اموالكم التي مركوا بوقوف تعملون استاسو چې استاسو په لاس کې دي اغه جعل الله لكم قياما چې الله ګرځول دې استاسو لپاره ذریعہ ژوند ورزقوهم فيها او خوراک سکا کور کوي دې ته په دغه مال کې وکسوهم او لباس ور کوي دې وقولوا لهم قولا معروفا او خبرك ايدي لا خبر رشتيني وابتلوا اليتامى ازميخ كوي يتيمانانو حتى اذا بلغوا النكاح سرغي پوری چورسی بلوغ تا فان انستم منهم رشدا كما معلوم کو تاسو د دین عقل مندي فتفعوا اليهم اموالهم وركزي تمالون دي ولا تاكلوها اسرافا وبدارا اما خره دې لرا ډیر ډیر او زر زر ولې اي اکبرو چې لوی بشي نکيان به نه جوړ شي به ورانه خامخا غوړسه ومن كان غنيا اغسوک چا جت نو مال دې يتيم تا فليستعفف اغيت زانو ساتي ومن كان فقيرا اغسوک چا محتاجو مال دی یتیم تا فلی اکل بالمعروف نو دی خریخو بجائز طریقہ فیضا دفعتم الیم اموالهم کلاچ ورکویتا سو دیتا مالوند دی فاشهدو علیم گواہان راو لیخا فکفا باللہ حسیبا او کافی دے الله حساب کوونکې پورا پورا خو د قیامت حساب دکن عدل ته هوا غواهان خبرو کې نو بس دا حساب کتاب برابر شو.